Είναι το thepressproject.gr, κινηφάρμα των ζώων. Βρε, ρε Θάνο, ρε Θάνο, ρε Θάνο. Σου λειψά. Θάνο, ναι. Τίποτα, τίποτα. Και δεν το λέω, το λέω με αγάπη προς τον νεαρό συνάδελφο, τον Πάνο Παπαδό Μανολάκη. Τον κοίταζα και ήταν όλα γύρω μου κενό και σκοτεινιά. Τίποτε άλλο. Στεναχωρήθηκε και εκείνος, έγραψε σήμερα στο Facebook ότι ο πουλής ήταν απαρηγόρητος με την απουσία του Θάνου Καμίλαλη. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, Θάνο, ήταν πολύ σκληρά. Ήταν μια δοκιμασία, τα βγάλαμε πέρα, τα βγάλαμε πέρα και αυτό έχει σημασία. Είμαστε όρθιοι. Χτύπησαν τύμπανα πολέμου στο ενδιάμεσο, αλλά δεν συνέβη και τίποτα. Τον καντέμιασες και εσύ. Συγγνώμη, καταλαβαίνεις, θα ζεις σε μια χώρα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θες ένα τρίμερο. Τρίμερο. Το τρίμερο δεν είναι τίποτε. Το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης. Τι είπε? Για το Βέλγιο έκανε μια ανάρτηση ο Υπουργός Εργασίας, γιατί έπαιξε λάθος ότι το Βέλγιο εισάγει την τετραήμερη εργασία και έπαιξε κάπως όντως διθυραμβικά, θετικά, ας πούμε. Και από αριστερά μέσα. Ενώ λίγο κοιτάζοντάς το και ρωτώντας, ας πούμε, το είχε δει η Λαμπρινή Θωμά, είναι κάπως σαν τον νόμο Χατζηδάκη αυτό που πέρασε στο Βέλγιο. Δηλαδή και ο νόμος Χατζηδάκη όντως προβλέπει την τετραήμερη εργασία αν βάλεις 10 ώρα τις προηγούμενες. Είναι αυτό η μία μέρα ρεπότ. Προφανώς δεν ισχύει. Οπότε βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει: Να, ορίστε, το Βέλγιο κάνει το ίδιο με μένα και το εκθιάζουν τα αριστερά ΜΜΕ. Οπότε αποφάσισα να ακολουθήσω αυτό που μου λέει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εργασίας και να πάρω κι εγώ ένα τρίμερο. Τι θέλετε? Τέλος πάντων, θέλω να ξέρεις ότι ήταν πολύ δύσκολα μακριά σου. Έχω κρατήσει τα θέματα που πρέπει να, για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε. Δεν ήταν ο Παπαδομανολάκης, ήταν σαν που βγαίνεις πρώτο ραντεβού και λέει ο άλλος: Ασχολούν πολύ με την Ουκρανία. Λέω: Για πες με, για πέρι και μένα. Και αρχίζει και λέει: Τον σκέφτεσαι την Ουκρανία. Και λες: Ναι, ναι, ναι, για πες, για πες. Και σκέφτεσαι την πρώην. Αχ, αν ήταν ο Θάνος μου τώρα, θα λέγαμε. Δεν την περίμενα αυτή την αναλογία. Αν ήταν ο Θάνος μου τώρα, θα λέγαμε για τον Τζακαλώτο, θα λέγαμε για τον Άδων Γεωργιάδη. Και για πες, και έκανε αυτό, ξέρεις, την έκφραση του ενδιαφέροντος. Αυτό που δεν τον προσβάλλει στον άλλον, να πει: Άσε με τώρα, άσε με. Και να φύγει κλαίγοντας από το ραντεβού. Κανείς δεν είναι σαν εσένα. Ναι, κάπως έτσι κύλησε η μέρα, Θάνο. Τέλος πάντων, τώρα θα έχουμε εκπομπή καθαρή από Ουκρανία. Πώς θα το ορίσουμε? Θα έχουμε εκπομπή καθαρή από Ουκρανία για τον πολύ απλό λόγο ότι είμαστε άσχετοι. Όχι ρε Θάνο. Α, να όχι, μην το πω έτσι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Α, για πες. Είναι μια πολύπλοκη γεωπολιτικά συνθήκη. Ναι. Λοιπόν, και έχοντας θέσει πολύ ψηλά τον πύχη της υπευθυνότητας στο The Press Project για μια ενημέρωση πολύπλευρη, γιατί Παπαδομανολάκης και Λαμπρινή Θωμά, αν δεν είναι αυτή της πολύπλευρης ενημέρωσης, ποιος θα είναι? Δεν θέλουμε να ανακατευτούμε στα πόδια τους και η αρχή που έχουμε είναι να μιλούν οι ειδικοί. Πώς λέμε στο ραδιόφωνο, που λέμε: Είσαι ειδικός και έχεις κάποιο θέμα, έλα στο chat να πεις τη γνώμη σου. Αυτό δεν λέμε πάντοτε. Να λέμε, που λέμε στους ανθρώπους: Μιλήστε, γιατί δεν μιλάτε. Δηλαδή, μπορείτε εσείς στο chat, στα chat, γιατί είναι και πολλά τα chat, να γράφετε αναλύσεις για την Ουκρανία, να χωρίζεστε σε πουτινικούς και αντιπουτινικούς. Δεν θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Γιατί εγώ θα επιμείνω στο είμαστε άσχετοι. Ναι. Δηλαδή, πάντα ένας δημοσιογράφος μιλάει για θέματα που δεν είναι και δικός. Δηλαδή, ακούει πηγές, μαζεύει στοιχεία, αλλά δεν το έχει σπουδάσει το πράγμα. Συνήθως ακούει ανθρώπους που το έχουν σπουδάσει το ζήτημα. Έτσι, έχει βγει το αστείο στη Φάρμα ότι δεν τοποθετήσετε για ζητήματα που γράφουν τα πτυχία σας. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, δεν θα κάνουμε γεωπολιτικές αναλύσεις τώρα, σαν την κάθε ανάρτηση του Facebook, όταν ξέρουμε τα πολύ επιφανειακά ζητήματα. Δηλαδή, αναγνωρίστηκαν από τον Πούτιν οι λαϊκές δημοκρατίες στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ. Υπάρχουν αντιδράσεις με κυρώσεις από τη Δύση. Όλα αυτά που λέω μπορείτε να τα διαβάσετε στο πρώτο σέλιδο The Press Project. Κάπου πάμε σε ένα επίπεδο που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Δηλαδή, να κάνουμε ανάλυση. Να σχολιάσουμε, εντάξει, μπορούμε να μείνουμε σε καφενειακό επίπεδο. Ναι, τι έχει το καφενειακό επίπεδο? Ξέρω. Ναι, λοιπόν, Ναι, αυτό ήθελε να πει και ο Θάνος. Όταν έλεγε ότι είμαστε άσχετοι, ναι. Κατά βάθος αυτό που ήθελε να πει είναι ότι είναι τα προτσέσα. Τα προτσέσα της ιστορίας. Προτσέσα. Τα προτσέσα, ρε Θάνο. Δεν ξέρεις τα προτσέσα. Τι τα προτσέσα. Παλαιομαρξιστική. Οι δυναμικές που αναπτύσσονται στην ιστορία. Ναι. Σχολιάζω τώρα, βρίζουν κομμούνια. Ναι, ναι, ναι. Κροατές και ακροάτριες. Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρεις τα προτσέσα και τέτοια. Βρίζανε χθες τον. Λίγο όμως. Τον Παπαδομανολάκη. Λίγο. Εκείνος είχε μπει, όχι, θα ακούσω πάλι. Όχι, Παναγία μου. Θα μου σουρούνε πάλι. Τα έλεγε όμως, είναι θρασίτατος. Θρασίτατος. Εμφανίζεται εδώ, τσουπ, και μιλάει μετά. Του λες, για πες για την Ουκρανία και λέει. Καταλάβες, αυτά κάνει. Ναι. Αν δεν είχαμε κανέναν άλλον, ρε παιδιά, θα λέγαμε εντάξει, τώρα στην αναβροχιά ας τα πούμε και εμείς. Τώρα, με δεδομένο ότι έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, λέμε να τα πούνε αυτοί και εμείς να ασχοληθούμε ταπεινά με τα εγχώρια μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν βόμβες. Να σου πω, αν με κάποιον τρόπο πέφτουν βόμβες στο μεταξουργείο, ας πούμε, ή στην Αγία Παρασκευή. Ναι. Θα ασχοληθούμε περισσότερο, έτσι. Ναι, επειδή μένω και μεταξουργείο. Δηλαδή, αν ήταν μόνο το γραφείο, μπορεί να το διαπραγματευόμασταν. Να δουλέψει από το σπίτι. Ναι. Αλλά υποθέτω θα ασχοληθούμε. Okay. Καλά, και πιο μακριά. Δηλαδή, στην Αλεξανδρούπολη που έχει βάσει το ΝΑΤΟ. Και σωστά είπε ο Κουτσούμπας. Πάω σιγά-σιγά προς τα εκεί. Όχι, ο Παφίλης το είπε. Τι περιμένετε, κύριε Τσίπρα, όταν δώσα την Αλεξανδρούπολη στους Αμερικάνους, Περιστερώνα θα την κάνανε. Π.χ. Το είπε αυτό, όντως, το Περιστερώνα. Ναι. Ωραίο. Ωραίο, ναι. Θα ξεκινήσουμε, επειδή όντως υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν, όπως εσύ, Κωνσταντίνε, γιατί όταν θα πέσουν βόμβες στην Αγία Παρασκευή. Πρέπει να σε καθησυχάσουμε από αυτή την εκπομπή. Οπότε θα διαβάσω ένα μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Εντάξει. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αρνείται σε παθητικό. Δεν αρκείται, συγγνώμη. Σε παθητικό ρόλο δεν θεατή. Αρκείται. Δεν αρκείται σε παθητικό ρόλο θεατή. Με το θεατή κάπως το. Την. Συνέφερε τη φράση. Προσπαθώ να καταλάβω αυτό που δεν αρκείται σε παθητικό. Τι ακριβώς θέλει να πει. Έχεις. Ποια είναι η δήλωση. Δεν αρκείται σε παθητικό ρόλο θεατή απέναντι στις εξελίξεις. Okay. Με συνεχείς διπλωματικές ενέργειες, με διεθνείς πρωτοβουλίες, με όπλα μας την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά και το διεθνές κύρος του Πρωθυπουργού. Εδώ είναι παύση για τα κονσέρβα γέλια που είναι στα αμερικάνικα, τα sitcoms. Ο οποίος πρωταγωνιστεί στις. Αν είχε τα γέλια εκεί πέρα θα τα βάζαμε τώρα. Ισχύει. Έλα, κάνε. Όχι, μια ρε. Κάνε μια δοκιμή. Το δεύτερο, στην τύχη. Το δεύτερο. Περίμενε. Ένα λεπτό. Δεν έχουμε γέλια. Έχουμε χειροκροτήματα. Καλά είναι και τα χειροκροτήματα. Εντάξει. Μας κάνει, προχωράμε. Ο οποίος πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις επίλυσης των διεθνών ζητημάτων. Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε. Η Ελλάδα ανθίστε. Η Ελλάδα ανθίσταται και προστατεύει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αυτό ήταν η χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Γιάννη Οικονόμου. Επίσης συνεδρίασε και το ΚΙΣΕ αμέσως μετά το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αμέσως υποβίβασε το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στην δεύτερη σημαντικότερη είδηση. Στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Διεθνώς. Ναι. Αληθεύει τώρα ότι τον συμβουλεύονται πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι παίζει και ένα φανή ρόλο, δηλαδή εκτός από τον φανερό ρόλο που βλέπουμε με τις πρωτοβουλίες, με τις συναντήσεις τώρα, Καμάλα Χάρης εκεί πέρα, όλα αυτά που είναι φοβερός παίχτης, τον βλέπει, είναι μέσα σε όλα. Έχω ακούσει ότι παίζει και έναν αφανή ρόλο, γιατί έχει αυτό το μάτι του ηλίθιου που δίνει προς τα έξω την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θεόχαζος. Και ότι όποτε ανοίξει το στόμα του θα πει βλακεία. Αλλά ταυτοχρόνως είναι ένας φοβερός στρατηγικός σχεδιαστής. Δηλαδή έχω ακούσει, αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά το έχω ακούσει από πηγή, από ταξί που πηγαινοφέρνει πολύ κόσμο στο Μαξίμου, ότι τον ρωτάνε πάρα πολύ. Κυριάκο, συμβαίνει αυτό. Κυριάκο, Ουκρανία, τι να κάνω. Κυριάκο, ο Πούτιν, ο Μακρόν, ξέρω εγώ, πάει να παρέμβει ο Μακρόν. Η Γερμανία, ας πούμε, εδώ πέρα που υπάρχουν τα συμφέροντα, αγωγή, συμφωνίες, τι θα γίνει. Και έχω την εικόνα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας παίχτης κλειδί για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε. Εγώ έχω ακούσει, επειδή αναφέρεται τελευταία για, για τη Γιάλτα. Στη Γιάλτα δεν είναι που τα μοίρασαν. Είπα, Σοβιετική Ένωση που ήταν και τότε, Βρετανία. Ήταν τότε, δεν ήταν τρεις οι πρωθυπουργοί της Γιάλτας, ήταν τέσσερις. Ήτανε... Αυτό το έχω ακούσει. Ίσως την επόμενη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πετάξει κανένα υπονοούμενο για εκείνη τη συμφωνία, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκεί. Δεν ήθελε να φανεί ο ρόλος δεν του. Δεν ήθελε. Ήτανε και μείον 25 χρονών τότε, πόσο θα ήτανε. Ναι. Δεν ήθελε να φανεί ο ρόλος του, αλλά έχει παίξει πάρα πολύ ενεργό ρόλο και γενικά... Είναι ένας άνθρωπος που σε όλη την διεθνή σκακέρα τον υπολογίζουν πάρα πολύ λόγω της ευφυΐας που έχει. Ναι, και αυτό, για να μην ανησυχούμε και να μην γράφονται τώρα παγκόσμιος πόλεμος και τι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Περιμένουμε κάποιον να μας πει ότι είμαστε θωρακισμένοι και εδώ. Αλλά τέλος πάντων προχωράμε. Τι θες, θες ευκλειδί? Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ευκλείδι Τσακαλώτο. Βεβαίως, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί. Όταν έχεις μια τέτοια κυβέρνηση πρέπει να έχεις μια στιβαρή αξιωματική αντιπολίτευση που την κρίσιμη ώρα θα είναι εκεί για να εκφράσει τα ισοκομματικά της. Ναι. Και εντάξει, το ξέρεις που πήγα εγώ Πανεπιστήμιο ΡΕ. Γιατί δεν είναι... Λοιπόν, πες πρώτα το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξης. Και μετά θα το σχολιάσουμε. Θα το κάνουμε λοιπόν, πολύ διοντολογικά. Έδωσε μία συνέντευξη στην Καθημερινή ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και προκάλεσε λίγο ντόρο χθες και προχθές κυρίως στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βγήκε και είπε ότι ο Τσίπρας είναι ανασφαλής. Έχει μια ανασφάλεια που... Δουλεύει ανασφάλιστος. Έχει μια λαϊκότητα χαρισματική, αλλά και μια ανασφάλεια που δεν δικαιολογείται. Σε ένα πράγμα είναι χειρότερος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, αν ήταν σε ψυχή περισσότερα, πώς θα τα κατάφερνε. Στην επιλογή συμβούλων. Για να είμαι δίκαιος όμως, αυτό το λέει και ο ίδιος. Αυτό είναι το ένα ζητηματάκι που προκάλεσε... και το άλλο είναι η αναφορά στην αστική αυτοπεποίθηση του Τσακαλώτου. Έχουμε τον ανασφαλή τον Τσίπρα και μετά δεν σημαίνει ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος. Όταν ξεκινάς με άρνηση θα πεις κάτι πονηρό. Ο νόμος λέει ότι μετά θα ακυρώσεις αυτό που λες στην αρχή. Δεν το λέω γιατί είμαι ρατσιστής, αλλά... Χωρίς παρεξήγηση. Χωρίς παρεξήγηση, με το που λένε εμένα χωρίς παρεξήγηση παρεξηγούμε. Δηλαδή πριν προχωρήσουμε περισσότερο. Κωνσταντίνε, χωρίς παρεξήγηση, αλλά το έχω καταλάβει πριν μου το πούνε. Συνήθως φεύγω εκείνη την ώρα. Χωρίς παρεξήγηση, έχω κάνει μεταβολή πριν το ακούσω ολόκληρο. Δεν το λέω γιατί. Δεν θέλω να είμαι αυτό, αλλά... Πριν το αλλά δεν έχει υποθεί τίποτα. Νόμος προχωράμε. Αν έχεις πάει σε ένα σχολείο που ιδρύθηκε το 1500, σε ένα κολέγιο στην Οξφόρδη που ιδρύθηκε το 1341, δεν έχεις ανασφάλεια σαν τον άλλον, τον ανασφαλή εκεί πέρα του Περιστερίου, πειραματικό. Έχεις μια αστική αυτοπεποίθηση. Ξανά, δεν το λέω με υπεροψία, το αντίθετο. Γιατί το λες? Δεν σ' άρεσε τώρα αυτό. Θυμάμαι τώρα, αστική αυτοπεποίθηση, θυμάμαι εγώ διαπραγμάτευση που τον λέγαμε στην ανασκόπηση, το γιοντάρι των Βρυξελών, τα θυμάμαι όλα. Θυμάμαι πόσο ξεχύλιζε από αυτοπεποίθηση. Θυμάμαι ας πούμε για το ποιες δέκο βάζει στο υπερταμείο, δεν είχε την αυτοπεποίθηση, την αστική να φέρει στη Βουλή το παράρτημα ο Τσακαλώτος και να πει ποιες δέκο μπαίνουν στο υπερταμείο. Ρωτούσε η Νέα Δημοκρατία. Πείτε μας, το έφερε σε ένα Word με τα πολλά και μάθαμε ότι είναι η ΔΕΗ, η ΔΑΠ, η ΑΘ, δηλαδή το επιβεβαίωσε. Θυμάμαι τέτοιες ωραίες στιγμές. Θυμάμαι να μειώνονται φόροι στους καναλάρχες, θυμάμαι να μειώνονται φόροι στα μερίσματα από το 10 να πηγαίνει στο 5%. Με αστική αυτοπεποίθηση θυμάμαι να τα κάνει αυτά ο Τσακαλώτης. Θυμάμαι τις αναφορές στο ζευγαράκι που πρέπει να πληστηριαστούν, να καθαρίσουν οι τράπεζες για να μπορεί ένα ζευγαράκι να ξεκινήσει τη ζωή του. Οπότε να πετάξουμε στον δρόμο το προηγούμενο ζευγαράκι που έχει μπαγιατέψει κιόλας και να βάλουμε ένα καινούριο ζευγαράκι να ξεκινήσει τη ζωή του. Το πώς τα νιάτα. Τις θυμάμαι αυτές τις στιγμές αστικής αυτοπεποίθησης και τι να κάναμε, συγγνώμη, μπουχουχού, μνημόνιο. Τις θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τις θυμόμαστε και χαρακτηρίζουν και μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτός ήταν υπουργός οικονομικών. Αυτή την υπογραφάρα είχαν εκείνα τα μνημόνια. Υπήρξε μια. διορθωτική δήλωση στην οποία νομίζω ότι έκανε το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει ο Τσακαλώτος, δηλαδή ήταν μια αξιοπρεπής προσπάθεια να τα μπαλώσει, όχι επιτυχημένη τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή λέει, το ανέφερα αυτό για την Οξφόρδη, γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε το προνόμιό μας, όπως πρέπει να λέμε ότι είμαι άντρας μέσα στην πατριαρχία. Mm-hmm. Μόνο που αυτό που έκανε ο Τσακαλώτος ήταν σαν να λέει, είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω σκάσε πλύνε πιάτα, και του λες μετά, ρε εσύ πώς μιλάς έτσι, και λέει, εντάξει, αφού είμαι άντρας μέσα στην πατριαρχία, αναγνωρίζω το προνόμιό μου. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο να κραδένεις με υπερηφάνεια το προνόμιό σου, λέγοντας ότι όχι, δεν σε έχουν αλλάξει τα υπουργικά έδρανα ή τα αξιώματα και αυτά, γιατί είχες ήδη αστική αυτοπεποίθηση. Και είναι άλλο πράγμα να αναφέρεσαι στο προνόμιό σου με την ταπεινότητα ενός ανθρώπου που αμφισβητεί τη δομή που του έδωσε αυτό το προνόμιο. Στην συγκεκριμένη δήλωση ο Τσακαλώτος είναι βέβαιο ότι κάνει το πρώτο και όχι το δεύτερο. Είναι τεράστιο θέμα. Δεν είναι. Δεν είναι. Προφανώς δεν είναι. Και ο Τσακαλώτος είναι και μάλλον από τους συμπαθείς ανθρώπους. Και έξυπνος είναι και μορφωμένος είναι, από όλα είναι. ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο. Δηλαδή αν ζυγίσουμε μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τώρα για να κριθούν αυτοί οι άνθρωποι στο αν είναι έξυπνοι και αν τα λένε καλά και τέτοια. Εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια πολύ βαθιά στροφή στον πολιτικό ρεαλισμό της αποδοχής του status quo, μετά την οποία στροφή τα υπόλοιπα είναι λίγο λεπτομέρειες. Εγώ θα ήθελα να θυμίζω ότι δεν νομίζω ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουμε τι είναι η Οξφόρδη όπως το καταλαβαίνει ο Τσακαλώτος. Ίσως να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά για το Αγγλικό Πανεπιστήμιο το Cambridge και η Οξφόρδη εκπροσωπούν κάτι για το οποίο δεν έχουμε εμείς κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή είναι τέτοια η απόσταση από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, είναι τέτοιο το βάρος που φέρουν ως προς το κύρος και το στάτους αυτά τα πανεπιστήμια, που δεν έχουμε αναφορές. Εμείς έχουμε κάπου, ξέρω εγώ, ακούμε τα Ivy League πανεπιστήμια, τα, mm-hmm. τα αμερικανικά, το Cambridge και την Οξφόρδη, τη Σορβόν, τη Χαϊδελβέργη, ξέρουμε κάποια πανεπιστήμια, ας πούμε, ότι είναι πιο καλά, αλλά δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτό το όλες τις ταξικές συνδηλώσεις που φέρνει για το αγγλικό ακροατήριο το άκουσμα της λέξης Οξφόρδη, που συζητούν, ξέρω εγώ, από πότε υπήρξε για πρώτη φορά εστεμένος ποιητής στην Αγγλία, ο οποίος να μην έχει προέλθει από αυτά τα δύο πανεπιστήμια, ή που να έχει ντοπιολαλιά και να μην μιλάει αγγλικά τύπου Oxbridge. Αλλά αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία πιο πολύ ανήκουν στην κουλτούρα του Τσακαλώτου παρά περνάνε στο ελληνικό ακροατήριο, που δεν πολύ σκαμπάζει. Για τον ίδιο, όταν το αναφέρει αυτό, αναφέρεται και ιδίως στη συγκεκριμένη δήλωση όπως έγινε, με καμάρι. Δεν ήταν ωραία δήλωση. Είναι λεπτομέρεια τώρα, δεν το αναβαθμίζω σε κάτι φοβερό, ας πούμε, και κρίση και τέτοιο. Και ο Τσακαλώτος κιόλας είναι και από τις περιπτώσεις τις συμπαθητικές. Όπως είναι συμπαθητική η ΣΥΡΙΖΕΗ, δηλαδή. Ρωτάς πώς θα ψήφισες τα μνημόνια, κλαίγοντας. Άσε με, μη μου το θυμίζεις καθόλου, είμαι σκασμένος. Δεν θέλω να το συζητήσω. Μάτι δεν έχω κλείσει. Ναι, αυτό που είναι γενικά. Ένα κόμμα το οποίο κάνει μεν το βασικό, το θεμελιώδες βήμα της παραίτησης από οτιδήποτε ήταν μια πολιτική, οραματική, αριστερή και ούτω καθεξής, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα κάνει και τα διαχειρίζεται επικοινωνιακά, λέγοντας ότι τα κάνω με βαριά καρδιά. Αν τα κάνεις με πολύ βαριά καρδιά, μην τα κάνεις κιόλας. Ξέρω εγώ, δεν είναι και υποχρεωτικό να είσαι υπουργός για να κάνεις αυτά που κάνανε οι άλλοι τόσο καιρό. Αλλά αυτά. Τη συμπαράστασή μας στον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ελπίζουμε να έπιασε τόπο η δήλωσή του, να μην έχουν μουτρώσει πάρα πολύ μέσα στο κόμμα. Πότε είναι αυτό το συνέδριο, να σφαχτούν, να τελειώνουμε? Τι έχουμε να διαλέξουμε? Δηλαδή τι είναι? Εμείς. Ναι. Όταν λέω να σφαχτούν, να τελειώνουμε, όχι να σταματήσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τύπου λύστε τα επιτέλους. 3 χρόνια είναι αυτό το πράγμα. 3 χρόνια μεταξύ. Ούτε έχουν καταλάβει γιατί χάσανε. Δηλαδή, σταδιακά υπήρχε μια παραδοχή ότι ίσως φορολογήσαμε υπερβολικά και ήταν αυτοί οι έμεσοι φόροι κλπ. Και ναι, okay, η μεσαία τάξη εν μέρει φαντασιώνεται ότι είναι μεσαία τάξη, αλλά μπορούμε να πούμε για τους ανθρώπους που ήταν με έναν αξιοπρέπει μισθό στα 800.000 ευρώ και αυτούς τους πατήσαμε κάτω για να κάνουμε μια κοινωνική πολιτική που στην πράξη ήταν ένα αναμοίρασμα της, της φτώχειας. Δηλαδή φύγαμε από το χάσαμε λόγω των πρεσπών πάλι καλά, γιατί εξ αρχής λέγαμε, νομίζω εσύ πρώτος ότι δεν έφταιγαν οι πρέσπες, ή μόνο οι πρέσπες για την ήττα του. Όχι, αυτό είναι μπούρδα με τις πρέσπες. Τώρα φάνηκε στο Μέρα 25 που είχε πανελλαδικά τα ίδια ποσοστά. Δεν είναι δηλαδή ότι έσκασε τώρα η Βόρεια Ελλάδα με τις πρέσπες. Νομίζω ότι, κοίταξε, εγώ έχω την εντύπωση τώρα, όσο μπορώ το λέω πρόχειρα, φαντάζομαι ότι και αυτοί θα έχουν κάνει τις αναλύσεις τους. Δεν είμαι σίγουρος ότι το ζήτημα είναι τόσο πολύ χειροπιαστό, λογικό, ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει να προστατεύσει την μεσαία τάξη οικονομικά και γι' αυτό έχασε. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια εξαίρεση, η οποία επήλθε επειδή και μέσα σε συνθήκες τεράστιας κοινωνικής πίεσης ήρθαν στο προσκήνιο ιδέες κατά κανόνα περιθωριακές. Mm-hmm. Αυτή είναι η αφετηρία για μένα κάθε τέτοιας συζήτησης. Οπότε αυτό που έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όταν από κάποια στιγμή και μετά δεν είχε να το προσφέρει αυτό, η κατασυκοφάντηση που δεχόταν από τα συστημικά ΜΜΕ έπιανε τόπο. Mm-hmm. Γιατί όσο εξέφραζε ένα ριζοσπαστικό λόγο, μπορούσε μέσα σε πάρα πολύ ειδικές συνθήκες να προσπεράσει την κατασυκοφάντηση των συστημικών μέσων ενημέρωσης και να γίνεται αυτό που γινόταν μέχρι την εκλογή του, με το δημοψήφισμα. Δηλαδή υπήρχε κόσμος που έβραζε. Όταν αυτό τέλειωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να σταθεί ως ένα κόμμα που λέει τα ίδια αλλά καλύτερα, δεν είναι φασίστες, δεν είναι απόγονοι χουντικών, αλλά ταυτοχρόνως θα υπέγραφαν μια συμφωνία με την Τουρκία, θα λέγανε για το έπος τον Εύρο. Εκεί πια, και μετά περνάς και στην οικονομία, όπου χονδρικά λίγο πολύ είναι μια ενιαία γραμμή άσκησης οικονομικής πολιτικής. Προφανώς, επειδή τα συστημικά μέσα θα κάνανε δημοσιογραφία με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε τα ποσοστά της διαφθοράς που έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει τώρα. Αυτό πια, δηλαδή, αν πάει εκεί ο πήχης ότι εμείς δεν θα κλέβαμε, ας πούμε, δεν γίνεται να κερδίσει τον κόσμο με αυτό. Δηλαδή, υπήρξε ένα ρεύμα του κόσμου που μπόρεσε να κλείσει τα αυτιά του απέναντι στην συστημική προπαγάνδα, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπούσε κάτι το οποίο ήταν αδιανόητα σημαντικό. Κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί, να χωνέψει τι κρίνεται εδώ πέρα. Ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχουμε προσγειωθεί σε ένα σύμπαν όπου πρέπει ξαφνικά να πάρουμε αποφάσεις πολύ πιο σκληρές, γενναίες, από ό,τι είχαμε ποτέ φανταστεί για πάρα πολύ κόσμο. Όταν τέλειωσε αυτό και έπρεπε απλώς να διαχειριστεί μια εξουσία με έναν τρόπο που το κάνανε και άλλοι, τότε πια η κατασυκοφάντηση εκ μέρους των συστημικών μέσων ενημέρωσης έπιανε τόπο. Γιατί δεν απευθυνώσουν πια σε έναν κόσμο ο οποίος να είναι στα κάγκελα και να θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το κοινωνικό πείραμα που ήτανε για να δούμε πώς είναι να μην λες ναι σε όλα. Εγώ έτσι το νιώθω και πραγματικά τώρα είναι μια αποτίμηση η οποία δεν είναι επιστημονική. Μπορεί η λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων να με διαψεύδει σε κάποια σημεία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ μακριά αυτό από την πραγματικότητα. Δηλαδή ότι τα βασικά δεδομένα αυτής της ανάλυσης νομίζω ότι ισχύουν. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η άνοδος ενός κόμματος ριζοσπαστικού που μπορούσε να πάει κόντρα στην κυρίαρχη προπαγάνδα. Δεν μπορείς να πας κόντρα στην κυρίαρχη προπαγάνδα λέγοντας περίπου αυτά που λέει ο άλλος, αλλά όντας πιο συμπαθής. Ναι, είναι πάρα πολλά αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα του πώς έδιωξες τον κόσμο, αυτό το αίσθημα της ήττας που λέμε. Μεταφράστηκε σε πολύ μεγάλη αποχή στις εκλογές του 2019. Υπάρχει το θέμα της υπερφορολόγησης και της συνεχιζόμενης λιτότητας. Δεν αναιρείται από το επιχείρημα το δικό μνημόνιο είχε τόσα μέτρα δις τα προηγούμενα μνημόνια είχαν τόσα μέτρα δις, γιατί προφανώς πέφτει το ένα πάνω στο άλλο και μπαίνει στο. Εντάξει, ίδιοι είναι. Είναι. Κάπως ξεκίνησε όλο αυτό και ξεκινήσαμε από το 2015 με το όχι στο δημοψήφισμα και ουσιαστικά αν τότε έλεγες ότι θα, 4 χρόνια μετά θα έχεις αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία με έναν εκπρόσωπο, δεν ξέρω ποιος καλύτερος εκπρόσωπος όλου αυτού του παλαιοκομματικού συστήματος, ποιος είναι καλύτερος από το Μητσοτάκη, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενός τέτοιου ονόματος που συμβολίζει τόσα πράγματα, θα την έχεις αυτοδύναμη. Δεν θα σε πίστευε κανείς. Αυτό κάπως έγινε και έγινε πολύ σταδιακά και καμία πρέσπα και κανένα τέτοιο. Και δεν υπήρχε και η διάθεση σύγκρουση σε πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ, και είναι πολύ βασικά τα παραδείγματα που θέτω, γιατί δεν έφυγε η Ελντοράντο. Ήταν όλα τα επιχειρήματα υπέρ σου. Όλα. Δεν υπήρχε τίποτα που να μην κάνεις μια επιθετική κίνηση απέναντι στην Ελντοράντο. Για να πεις, OK, εκεί που μπορώ, κάνω παιδιά. Τώρα γιατί δεν θέτεις το θέμα της Αττικής Οδού, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα μνημόνιο, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό προφανώς δείχνει ότι δεν είναι μόνο το ότι πιέζεις από τα μνημόνια και δεν συγκρούεσαι, δεν θες να συγκρουστείς. Να επιχειρήσω μια απάντηση. Γιατί για να τα κάνεις αυτά πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι είσαι διατεθειμένος να έχεις εχθρική σχέση με τους ολιγάρχες και να απευθυνθείς στη στήριξη του κόσμου. Mm-hmm. Η στήριξη του κόσμου γιατί να υπάρχει τώρα? Θα υπάρχει η στήριξη κάποιου κόσμου που λέει εντάξει τώρα ναι έτσι είναι αυτά, δεν γίνεται τίποτα, νιστάζει κιόλας, λέει εντάξει τώρα το ρίχνω στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σκάσει κιόλας για να σε προστατεύσει. Δηλαδή αν είναι και εσύ είναι υπερασπιστή συμφέροντα ολιγαρχών, τώρα ο άλλος τόση καούρα έχει να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην το κάνει η Νέα Δημοκρατία, πόση καούρα να έχει ο άλλος για το ποιος θα προστατεύει συμφέροντα ολιγαρχών. Αλλιώς θα έπρεπε να σχεδιάσει μια πολιτική η οποία να είναι εντελώς διαφορετικών προτεραιοτήτων. Να πεις δηλαδή ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είμαι διατεθειμένος με τις πλάτες του κόσμου που με στηρίζει, γιατί έχουμε ακόμα δημοκρατία και συνεπώς όσο με ψηφίζει μπορώ να το κάνω, δεν θα νοιαστώ για την εχθρική στάση των ολιγαρχών. Αυτό τώρα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν είναι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Αν ήταν αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τους βλέπαμε να παρακαλάνε για να μιλήσουν στα διαπλεκόμενα κανάλια, θα υπήρχε ένα δίκτυο επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ δικό του. Δεν θα κλαίγαμε για την Αυγή χωρίς να πιστεύουμε στην Αυγή. Αυτή τη στιγμή δίνει την εντύπωση δηλαδή ότι πιστεύει στην Αυγή ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί ότι υπάρχει ένα ουσιώδες επικοινωνιακό στοίχημα το οποίο περνάει μέσα από την Αυγή. Νομίζω όχι. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν... Δεν ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι έχει χαθεί για όλο αυτό που συζητάμε. Ουσιαστικά λέμε ένα τι θα γινόταν αν. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι αυτή θα είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε περιμένει μια άλλη στροφή. Πιστεύω θα βοηθούσε το ΣΥΡΙΖΑ να την κάνει. Δεν πιστεύω καθόλου στις αναλύσεις του κέντρου. Δεν υπάρχει το κέντρο. Είναι μια θολή, ένα θολό πράγμα το οποίο απλώς άγεται και φέρεται και δεν θα το χάσεις. Άμα μπορείς να πεις ότι κοιτάει την τσέπη του και κοιτάει πάρα πολύ την οικονομία για παράδειγμα, μπορείς να το πιάσεις με ριζοσπαστικές πολιτικές. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν θα φοβηθεί τους κομμουνιστές αν όντως είναι το κέντρο, ότι θα σε βρίζουν τα κανάλια και θα σε λένε είσαι κομμούνι παράδειγμα. Ή δεν πιστεύω η θεωρία ότι αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Παιδιά, με αυτά με ριζοσπαστικά πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 3 στο 33. Όσο ΣΥΡΙΖΑ του 3% έκανε την άνοδο, όχι όταν είπε θέλω το παλιό Πασόκ και θέλω να πηγαίνω προς το κέντρο, δεν έγινε τότε η άνοδος. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα και για να το κλείσουμε, δεν μπορώ καθόλου. Για πες. Δεν μπορώ αυτό το στυλ της αντιπαράθεσης που κάνουν τα στελέχη, δηλαδή και αυτό το τσακαλό του. Είναι αυτό το passive aggressive. Δηλαδή, ναι, ναι, φιλικά το λέω, αλλά είσαι λίγο ανασφαλής. Δηλαδή, άμα θες να έχεις μια άλλη πορεία, τοποθετήσου κανονικά, πας στα όργανα ή και στο δημόσιο διάλογο από τη στιγμή που θα ανοίξουν το κόμμα για τα μέλη, και καλά θα κάνουν, θεωρώ, και πες το ξεκάθαρα. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής. 1, 2, 3, 4, 5. Όλα τα άλλα, αυτός μου βρωμάει και λίγο η συμβουλή σου και το ένα και το άλλο. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι φραξιονισμοί τώρα που δεν αφορούν κανέναν και δεν αφορούν ούτε τα μέλη σας. Είναι και το στυλ της αντιπαράθεσης. Αν κρινόταν κάτι στο που θα πάει η αξιωματική αντιπολίτευση, θα ήταν πολύ πιο ωραίο να το παρακολουθήσουμε και να τεθεί και στην κοινωνία. Και να πει: εγώ θέλω να πάω προς το κέντρο. Εγώ πιστεύω ότι κάναμε λάθος με τα μνημόνια και θέλω να το πάμε ξανά αριστερά. Εγώ πιστεύω αυτό. Αλλιώς. Ναι, δεν είναι τέτοιου τύπου η συζήτηση. Αλλιώς λες ότι το κάνεις για να έχεις λόγο στην επόμενη μέρα και να έχεις το μαγαζάκι σου μες στο κόμμα. Εμένα αυτό μου δείχνει. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να κρίνω προθέσεις, αλλά είμαι σίγουρος και το είδα να το γράφουν κιόλας και φίλοι ΣΥΡΙΖΕΙ και ΣΥΡΙΖΕΣ ότι εντάξει τώρα, αυτή είναι μια συζήτηση κάπως απολιτικ. Είναι μια συζήτηση που δεν αφορά το τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν ξέρω και ποιον αφορά το τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν δεν την κάνει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την κουβέντα, εμείς απ' έξω τώρα τι να πούμε. Εμείς απ' έξω θα κρίνουμε και θα λέμε τι λένε αυτοί, μνημόνια. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Για μένα δηλαδή δεν είναι πιο πολύπλοκο. Μας έλειπε ένα κόμμα που να εφαρμόζει τα μνημόνια αλλιώς. Εμένα δεν μου έλειπε. Και κάπου εκεί ολοκληρώνεται η κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εννοείται τώρα ότι επειδή όντως σε καμία περίπτωση δεν είναι οι ίδιοι, μην λέμε τώρα βλακίες που λένε οι έξαλλοι αντι-ΣΥΡΙΖΕΙ, προφανώς σε χίλια πράγματα που θα γίνονται θα έχουν δίκιο. Mm-hmm. Και θα είμαστε μαζί τους. Κυριολεκτικά σε χίλια πράγματα. Σε πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν. Και ιδίως όταν ασκούν αντιπολίτευση κιόλας, που είναι γενικά πιο εύκολο από το να κυβερνάς, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά στα οποία θα είμαστε μαζί. Αλλά τώρα, ως κόμμα που ζητάει κάτι να εκπροσωπήσει στην ελληνική κοινωνία, εμένα μου φαίνεται κάπως όχι απλώς κρίσιμο, μου φαίνεται το ένα ουσιώδες ζήτημα. Αυτό δεν εκφράζει. Αν θέλουμε να έχουμε ένα κόμμα να εφαρμόζει μνημόνια. Εμένα δεν μου λείπει και δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το πώς πάντα υπάρχει αυτή η τάση στα αριστερά λίγο να φτιάξουμε το λόγο μας, να πάμε προς το κέντρο, να κάνουμε αυτό που είπα και πριν με το κέντρο, και απ' την άλλη έχεις μία δεξιά που έρχεται όλο και χειρότερη. Δηλαδή, η δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι χειρότερη από τη δεξιά του Αντώνη Σαμαρά. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και διαχειριστεί τα πράγματα και φάει την καυτή πατάτα και πει εντάξει, λίγο έτσι, λίγο κυβέτσι, λίγο παραέξι, μπορεί να έρθει μια ακόμα χειρότερη δεξιά μετά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία από το 2016 και μετά, από όταν έχασε τις εκλογές, δεν είπε μας πήρε το κέντρο ΣΥΡΙΖΑ να μην φοβήσουμε το κέντρο, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε. Ήρθε 10 φορές χειρότερη. Ριζοσπαστικοποιήθηκε προς τα δεξιά και ξαναήρθε. Αυτό το πράγμα γιατί δεν μπορεί να το κάνει αριστερό κόμμα. Ναι, αυτή είναι μια ανάλυση που κάνουν και που γίνεται, και για πολλούς αυτό θα σήμαινε ότι θα ήταν και καλύτερο από άποψη ρεαλιστική, όχι μόνο για λόγους αρχών, ότι είναι λάθος και ως προς την απήχησή σου, την απευθυνσή σου, την επιτυχία σου, την ύπαρξή σου μακροπρόθεσμα, αλλά δεν πάει έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λίγων λεπτών και μετά επιστρέφουμε. We'll be right back. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Σχεδόν κάθε μέρα, εντάξει, έχουμε και υποχρεώσεις μερικές φορές. Τέλος πάντων, Θάνο, δεν θέλω να γυρίσουμε εκεί. Θέλω να συζητήσουμε για το παρελθόν. Κάνε τη ζωή σου. Κύριοι, κοιτάξτε σήμερα που υπάρχει αρμαγεδόν της ληστοσημωρίας της Νουδούλας. Αυτό το κοιτάμε κάθε μέρα. Γενικά διάβασα ένα σχόλιο. Το κοιτάξαμε πολύ και στην ανασκόπηση και λίγα είπαμε στην ανασκόπηση. Βλέπε 6, κάτι απευθείας αναθέσεις δισεκατομμύρια. Βλέπε τις προσλήψεις, αθρώες προσλήψεις διευθυντικών στελεχών κλπ. Βλέπε αστυνομία, βλέπε εξοπλιστικά. Το επεισόδιο για το Λευτόδεντρο, να το δείτε αν δεν το έχετε δει. Γιατί είμαστε λίγο φαν του Γιώργου Παπανδρέου, γι' αυτό σχολιάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Είμαστε οπαδοί του Γιώργου Παπανδρέου. Γι' αυτό και χαρήκαμε πάρα πολύ όταν είδαμε αυτή την ιστορική αγκαλιά Γιώργου Παπανδρέου, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ποιος δεν θέλει να δει αυτούς τους δύο άντρες να αγκαλιάζονται? Υπάρχει φαντασίωση πιο καυτή, πιο τρελή από το να δεις αγκαλιασμένους το μουστάκι του. Μαύρο μουστάκι. Μαύρο μουστάκι. Εκείνη την εποχή. Ναι, ναι, ναι. Πριν από 15 χρόνια, ε. Τι 15. Πόσο είναι? Α, είναι το 97, 25, δεν είναι το 2004. 25. Α, είναι 25 χρόνια, είναι πολλά τα 25 χρόνια. Mm-hmm. Πριν από 25 χρόνια και εγώ θα είχα μαύρα μαλλιά. Ναι, ισχύει. Καλά, πριν 5 χρόνια είχες μαύρα μαλλιά, δεν θέλω να το πω έτσι. Πριν? 5. 5. Ναι. Είχα και μαύρα μαλλιά, εννοείς. Ναι, ισχύει. Όχι, έχω ασπρίσει νωρίς. Ασπρίσει λίγο απότομα, έχω να πω. Θάνο μου, που τα ξέρεις τώρα. Ναι. Δυσκολίες. Δηλαδή είναι δεύτερη, τρίτη σεζόν ανασκόψεις. Ναι. Ναι. Ναι, είσαι με μαύρο μαλλί. Μαύρο μαλλί είμαι. Ναι. Πάνε δες, τι να σου πω. Ναι, πάνε. Ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος κρίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο άλλο μεγάλο πρόσωπο της καρδιάς μας. Άδων Γεωργιάδη. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι το πρόσωπο της κυβέρνησης. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που εκφράζει την κυβέρνηση. Διάφοροι πάνε, έρχονται εκεί πέρα, ασκούν πολιτική, κάτι τέτοια τώρα ξεπερασμένα. Mm-hmm. Ασχολούνται με τα υπουργεία τους και τέτοια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο πραγματικός εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Είναι που η κατάσταση με την ακρίβεια δεν πηγαίνει πολύ καλά για την κυβέρνηση και είναι και που είναι και υπουργός ανάπτυξης. Δηλαδή λίγο. Τον πιάνει, είναι στα υπουργεία που τον πιάνουν. Τώρα Σκρέκας. Ποιος τον ξέρει το Σκρέκα? Τον μάθαμε όταν μας είπε να κλείνουμε θερμοσύμφωνα. Ναι. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον που βγαίνει κάθε μέρα. Δηλαδή γίνεται και quiz. Βρείτε την επόμενη δικαιολογία του Άδων Γεωργιάδη που θα πει για να δικαιολογήσει τις αυξήσεις στο ρεύμα. Το Σάββατο είχαμε το φταίει αριστερά. Γιατί μπλοκάρει όλα τα έργα. Σήμερα συνεχίσαμε με το «για όλα αυτά η αριστερά». Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε, είναι ωραίο που το ξέθαψε έτσι. Για τον Άδωνη, έχει πλάκα αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή, για κάθε πρόβλημα της χώρας η αριστερά έχει την ευθύνη. Αυτό είναι επιχειρηματάρα. Όταν σε κάθε προσπάθεια να αποκτήσουμε ευθυνό ρεύμα κάποιοι μουρλοί τρέχουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμποδίζουν τις άδειες και τα έργα, δεν θα έχουμε ακριβότερο ρεύμα. Τώρα. Εντάξει, okay, αυτή είναι μουρλή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας τι είναι δηλαδή που τους δικαιώνει, γιατί αυτό λέμε τώρα. Ναι, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνει τους μουρλούς. Άρα είναι μουρλή και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μουρλή και σε Κελαροπούλου που την κάναν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό γενικά δεν το λες. Δηλαδή έχουν απευθυνθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπήρξε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά γι' αυτό, αλλά με δεδομένο ότι απευθύνονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι αυτό που θα λέγαμε μια αποδεκτή απάντηση. Αλλά ποιο είναι το κόλπο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο έχουμε καταλάβει εδώ πέρα και εξηγούμε συστηματικά σε κάθε εκπομπή, για να ξέρετε κι εσείς που το παρακολουθείτε. Όσο μεγαλύτερη αρλούμπα, τόσο καλύτερα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία ότι δεν ισχύει ως επιχείρημα. Δεν έχει καμία σημασία. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουμε. Μας γράφουν κιόλας, όχι άλλο Άδωνη. Δεν έχει σημασία να κάτσουμε και πούμε, δεν ισχύει αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί ένα-δύο. 3, το λέει έτσι. Το πετάει να υπάρχει, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, φανατίζει ένα συγκεκριμένο κοινό. Εν τω μεταξύ έχει καταλάβει το πολύ απλό πράγμα. Δεν χρειάζεται να σε συμπαθεί η πλειοψηφία για να είσαι σημαίνον πρόσωπο στην πολιτική. Τα κουκιά είναι μετρημένα. Ούτε καν η πλειοψηφία του κόσμου δεν βγάζει κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει το 51% των Ελλήνων μαζί τη. Είναι αυτά τα ωραία αυτή του είδου τη δημοκρατία που έχουμε. Γκρινιάζουν εν τω μεταξύ ότι θα είναι πραξικόπημα αν κερδίσει, αν κάνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με το Κινάλ, το οποίο μπορούμε να το σχολιάσουμε λίγο. Αλλά είναι πάρα πολύ απλό αυτό που γίνεται. Το μόνο που θες είναι μια μερίδα ανθρώπων να τη φανατίζει, να σε ψηφίζει, μετά να λες με έβγαλε 70.000 κόσμος και σκάστε. Και το λες κιόλας αυτό. Αυτό είναι δηλαδή η άποψή τους για τη δημοκρατία. Σου λέει, τι θες τώρα εσύ. Τι θες τώρα εσύ. Και πήγε τώρα δημοσιογράφος να κάνει κριτική. Που αυτό ήδη είναι απαράδεκτο. Ήδη είναι απαράδεκτο. Και τη λέμε να με έχουν ψηφίσει τόσοι άνθρωποι. Εσύ τι πετάγεσαι. Mm-hmm. Εσύ εκπροσωπείς τον κόσμο. Εσύ εκπροσωπείς τον κόσμο επειδή ρωτάς τώρα για τα γεωργικά προϊόντα. Εμένα με έχει ψηφίσει ο κόσμος. Εσύ που γκρινιάζεις στο chat, παράδειγμα. Εσύ που στα social βάζεις και λες πόσο πλήρωσες λογαριασμούς. Τι μιλάς. Έχει ψηφίσει κανένας. Ούτε διαχειριστή πολυκατοικία δεν σε ψήφισαν. Θα κάνεις κριτική εσύ στην κυβέρνηση. Θέλουν κι άλλο Άδωνη, διαβάζω εδώ πέρα στο chat. Παιδιά, θα σας δώσουμε κι άλλο είναι. Άδωνη. Θέλετε Κυριάκο Μητσοτάκη, έχω και Κυριάκο Μητσοτάκη. Πέρα από το ότι με εντολή Μητσοτάκη βγήκε ο Πούτιν και με εντολή Μητσοτάκη θα βγει ο Biden. Έχει ξεκινήσει. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Άμα κέρδισε το 19 θα ήταν επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Θέλετε τέτοιες δηλώσεις. Αυτή είναι η κυβερνητική ρητορική. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά που λέει η κυβέρνηση. Έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν με την ακρίβεια, με την οικονομική κρίση, με τα ελλείμματα που μαζεύουμε, με την κατάσταση να θυμίζει όλο και περισσότερο το 2008, με τα επιτόκια δανεισμού να αυξάνονται, με όλα αυτά τα πράγματα. Και η απάντηση της κυβέρνησης είναι για οτιδήποτε κακό φταίει η αριστερά, δηλαδή και για τα επόμενα που θα έρθουν. Οπότε μην τους ρωτάμε καν. Και ευτυχώς που δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ήταν επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Τη μέρα που εντωμεταξύ έχει διαγράψει τον Κίρτσο, έχει πάει στο Μόναχο. Αυτό ψυχιατρικά εντωμεταξύ είναι προβολή, αλλά δεν ψυχιατρικοποιούμε. Αυτό είναι που είναι λες, τραμπικό απλά. Που λες, δεν θα μιλήσω για. Όχι. Ναι, όχι, δεν θα το κάνω. Είναι τραμπικό. Είναι τραμπική σχολή ότι και έχει παιχθεί με κάποια επιτυχία στην Αμερική. Προφανώς το επόμενο επεισόδιο που θα δούμε είναι όχι νοθεία, πραξικόπημα. Άμα χάσουν τις εκλογές είναι πραξικόπημα. Αν κερδίσει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι απειλή για τη δημοκρατία. Αν χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απειλεί τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το επιχείρημα με το οποίο θα πάμε ένα χρόνο. Συγγνώμη τώρα, αυτά τα λένε. Εδώ βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωκε την άλωση των μέσων ενημέρωσης και την κατάλυση της ελευθερίας του τύπου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει όριο δηλαδή στο τέτοιο. Και το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό. Να που έλεγα ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολλά πράγματα στα οποία η επίθεση που δέχεται είναι αδική. Δεν μπορεί παρά να το λες ότι παιδιά εδώ πέρα είναι εξωφρενικό αυτό. Είναι εξωφρενικό. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια μονοφωνία στα μέσα ενημέρωσης. Τέτοιο λιβάνισμα δεν έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή οι διαφορές είναι αν τον εκθιάζουν πολύ ή λίγο τον Μητσοτάκη στα κανάλια. Αλλά εντάξει, αυτό δεν τον εμποδίζει να το πει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι θα πάει. Το καταλαβαίνουμε ότι κάπως έτσι θα πάει και χρειάζεται να κάνουμε και τα δύο. Δηλαδή και να απαντάμε επί της ουσίας σαν να ήταν πραγματικά επιχειρήματα αυτά και ταυτοχρόνως να καταλαβαίνουμε ότι στην πολιτική ένα μικρό κομμάτι ασκείται με βάση τα επιχειρήματα. Δηλαδή, να και για αυτό που έλεγα πριν, αυτό που έγινε την περίοδο του δημοψηφίσματος ως ένα σημείο είχε σχέση με τα επιχειρήματα, από ένα σημείο και μετά ήταν κόσμος ο οποίος είναι ή δεν είναι διατεθειμένος να βάλει φωτιά στη ζωή του επιδιώκοντας να την αλλάξει. Δεν γίνεται χωρίς να ρισκάρεις. Δεν γίνεται χωρίς να ρισκάρεις και αυτή ήταν μια περίοδος κατά την οποία η ελληνική κοινωνία ήταν διατεθειμένη να ρισκάρει. Αντέδρασε σε ένα τρομερό κύμα εκφοβισμού. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε είναι κόσμος ο οποίος όχι διατεθειμένος να ρισκάρει δεν είναι, ούτε καν να συζητήσει δεν είναι διατεθειμένος ο κόσμος. Οπότε τι να λέμε τώρα. Θα ασκείται η πολιτική κάπως έτσι. Θα είναι μια διαχείριση την οποία θα τη διεκδικούν σε γενικές γραμμές αυτοί οι οποίοι είναι ασκημένοι τον περισσότερο καιρό στη διαχείριση ή αυτοί τους οποίους τα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης θα εμφανίζουν ως ασκημένους στη διαχείριση. Ξαφνικά θα έχεις τον Ανδρουλάκη, ας πούμε, και θα λέει: πάρα, τι πολιτικός είναι αυτό. Τι κεφάλι, τι κεφάλαιο, να το πω, το είπε αυτό. Τεφαρίκι. Ναι, δηλαδή είναι και λεπούριο άνθρωπος. Δηλαδή το άκουσες αυτό που είπε για τη δημοκρατία. Τι ατακάρα ήταν αυτή. Και τον κοιτάς, τον ξανακοιτάς, λες: κάτσε να ξαναβάλω, να ξανακούσω τη δήλωση. Μήπως είναι σαν αυτά τα κρυφά μηνύματα που σου λένε: πιες κοκακόλα. Αν παίξει ανάποδα, τι βγαίνει. Είναι αν παίξει ανάποδα, αλλά είναι και μηνύματα που εμφανίζονται πάρα πολύ στιγμιαία και περνάνε στο υποσυνείδητο, Θάνο. Αυτά είναι τώρα επιστημονικά, δεν τα ξέρετε στη Θεσσαλονίκη. Και λες, θα είναι κάτι τέτοιο με τον Ανδρουλάκη. Προφανώς είναι κάποιο κρυφό μήνυμα που δεν, όπως το άκουσα, μου φάνηκε εντελώς ξύλινο, αλλά θα υπάρχει. Τι να τα κάνεις τα επιχειρήματα πια. Μας γράφει η Μαρία στο chat. Ναι, είναι και η Μέδουσα γράφει για απελπισία. Εγώ δεν θα συμφωνούσα με την απελπισία. Δεν μ' αρέσουν ποτέ αυτές οι εκφράσεις και αυτό το κάνει πολύ συχνά η αντιπολίτευση. Πάλι πάνω, κράξω ΣΥΡΙΖΑ. Σε πανικό ένα, σε πανικό άλλο. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι και σε πανικό. Δηλαδή, καλά τους πάει. Απλώς αυτό που βλέπεις και γίνεται επί χρόνια θα το δεις σε ένα επόμενο επίπεδο. Όπως οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ κάποια στιγμή φτάσανε να κάνουν διαδηλώσεις για νοθεία στις εκλογές, κάπως φτάσανε εκεί πέρα. Υπήρχε μια διαδικασία, υπήρχαν επιχειρήματα, υπήρχε μια σειρά από πράγματα. Οπότε είναι η ίδια τακτική, προσπαθώντας να κρατηθεί μπετοναρισμένο αυτό το κοινό, το οποίο θα είναι αρκετό για να τους πάει μέχρι τις εκλογές. Τι έχει μάθει αυτό το κοινό? Αντιαριστερή προπαγάνδα, αντισύριζα μέτωπο, για όλα τα κακά του κόσμου φταίει η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, πρέπει να σπάσουμε αυγά, ο συνδικαλισμός είναι κάτι κακό. Αυτό πιάνει εντωμεταξύ, έγινε και αυτή η μέτρηση της Έτερων, που είχε διάφορα ενδιαφέροντα. Δεν είχε αυτό που παίξανε προφανώς ως fake news το εφημερίδα, τα παραπολιτικά και όλα αυτά. Ότι... η μετάφρασή του σε κομματική γλώσσα. Ναι, είχε μια. Υπήρχε ένα ερώτημα που ήταν με ποιο κόμμα είστε πιο κοντά. Το 34% έλεγε Νουδού, το 22% έλεγε ΣΥΡΙΖΑ και αυτό έπαιξε δεξιά μέσα ως ότι είναι πρόθεση ψήφου. Και να ορίστε και η εταιρεία του Γαβρίλη Σακελαρίδη βγάζει 12% πάνω Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν ισχύει αυτό, απάντησε ο Σακελαρίδης. Προφανώς το πιο κοντά είναι πολύ σχετικό, γιατί όντως η Νέα Δημοκρατία είναι το δεξιό κόμμα, οπότε είναι πολύ λογικό πολλοί κόσμος δεξιών πεπιθήσεων να λέει ότι είναι κοντά σε αυτό. Αλλά πέρα από αυτά, αυτά είναι τα επιχείρηματα που θα μας πάνε. Δηλαδή πάει ο άλλος τώρα στο Μόναχο σε ένα φόρουμ και λέει για έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για επιθέσεις στη δικαιοσύνη. Και έχει τους άλλους να μαζεύουν τις διώξεις, τους δημοσιογράφους και την εισαγγελέα που πήγε να τους ελέγξει. Και άλλος έχει το θράσος, δεν ξέρω, κάπως παραπάνω, ότι θα πάει στο εξωτερικό και θα το πει. Τι να σχολιάσεις εκεί πέρα? Δηλαδή, είναι μια διαρκής επίθεση στη λογική σου όλο αυτό το πράγμα, ναι, που συμβαίνει. Και δηλαδή, νομίζω. Είναι τα εναλλακτικά γεγονότα που έλεγε ο Τραμπ. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως μια επίθεση στη λογική. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που έχει αναλυτική σημασία. Δηλαδή ότι αυτό διατυπώνεται ακριβώς προκειμένου να μην έχει μεγάλη σημασία το τι λέγεται. Δηλαδή δημιουργείται ένας θόρυβος ο οποίος παράγει σύγχυση και βιαιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή βγαίνει, λέει κάτι, λες... Έλα μωρέ, τώρα αποκλείεται να ισχύει αυτό. Αλλά με το έλα μωρέ, αποκλείεται να ισχύει αυτό, δημιουργείται ένα πεδίο αντιπαράθεσης όπου όλο ένα και περισσότερο υποβαθμίζονται τα επιχειρήματα. Αυτό δεν είναι καλό για μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα ωφελήσει εμάς. Θα ωφελήσει το συστημικό λόγο. Κατά βάθος δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει με έναν τρόπο εναντίον της δυνατότητας να συζητάμε και να ασκούμε κριτική με βάση επιχειρήματα. Αυτό εμάς πλήττει περισσότερο. Είναι πάντα πιο ξενέρωτο το να χρησιμοποιήσεις επιχειρήματα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσεις επιχειρήματα. Δηλαδή, στο θέμα της ΔΕΗ, μέχρι να ξεκινήσεις να πεις ότι ξέρετε τι, στο χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο έχει μπει επί ΣΥΡΙΖΑ, Έχει τη τιμητική του σήμερα. Παίζεται το 100% της ενέργειας στην χώρα. Γερμανία, στη Γερμανία, ας πούμε, το ίδιο ποσοστό είναι στο 20%. Η ΔΕΗ με τις δημοπρασίες νόμε έδινε ρεύμα στους παρόχους. Η αγορά, όπως άνοιξε και γενικά, επειδή άνοιξε η αγορά της ενέργειας, δεν έφερε τίποτα καλό. Όπως ποτέ δεν έρχεται κάτι καλό όταν ιδιωτικοποιείς κοινωνικά αγαθά. Και μέχρι να πεις ένα-ένα, που είναι πρακτικά 2 με 3 χιλιάδες λέξεις θα βγει με το πώς έχουμε φτάσει εδώ πέρα μετά της ΔΕΗ. Ο άλλος σας πει φταίει η αριστερά και γίνεται ένα σύνθημα και προσπαθεί να διαλύσει κάθε συζήτηση. Είναι που είναι πολύπλοκο το ζήτημα, γιατί προφανώς τα ενεργειακά είναι ένα θέμα πολύπλοκο και κάπως ξενέρωτο. Οι ευθύνες της αριστεράς είναι ένα προσφυλές θέμα αυτής της προπαγάνδας, γιατί είναι ακριβώς σαν αυτά που συζητάμε τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα να αντιπαρατεθείς με αυτή την άποψη. Λες, ρε παιδιά, κυβερνάγατε. Πώς μπορεί να φταίνε αυτοί που δεν κυβερνάγανε και να μην φταίς εσύ που κυβερνούσες? Είναι εντελώς παράλογο αυτό. Και που είναι παράλογο? Και που είναι παράλογο, σου λέει ναι, αλλά με εμπόδιζε γιατί υπάρχει ιδεολογική ηγεμονία. Ποια ιδεολογική ηγεμονία? Έχει κοιτάξει γύρω σου. Αλλά δεν, νομίζω ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί περισσότερο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να το αντιληφθεί κανείς ως μια φασαρία η οποία λειτουργεί εναντίον του ουσιαστικού διαλόγου. Λοιπόν, Θάνο, είναι 6 η ώρα και νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται η φάρμα των ζώων. Θες να χαρίσεις πάλι εργασιακό χρόνο σε όλα αυτά τα ρεμάλια που μας παρακολουθούν εδώ πέρα να λιώνουμε χωρίς να μας λυπούνται? Α, περιμένετε, πριν να τελειώσουμε, με τη φαντασία σου λέω ότι ελαφραίνει λίγο το κλίμα. Έκλεισα τραπέζι για πουλί γραμμένο την Παρασκευή. Αυτό να κάνετε και εσείς. Εντάξει. Παρασκευή λοιπόν. Ναι. Στον Ορφέα. Ναι. Ξεκινάει. Ναι. Η πρεμιέρα του νέου μουσικού σχήματος. Με το Σπύρο γραμμένο. Πού είναι τα χειροκροτήματα, τώρα μην το ρισκάρω. Για βάλε. Ναι, το πέτυχα. Το πέτυχα. Τον Γιάννη Ταυλά. Και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Ήταν πιο δυνατά τα χειροκροτήματα σε μένα ή μου φάνηκε? Όχι, θα μπορούσα να το κάνω να είναι πιο δυνατά, αλλά δεν το... Δεν... Okay, μου φάνηκε. Από κόμπλεξ. Μια που έχω εδώ την κονσόλα, θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Σπύρο γραμμένο. Κωνσταντίνο Πουλή. Την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Ναι. Λοιπόν. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. 25 πρεμιέρα. 25 είναι. 26 μετά. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Για 4 Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Να έρθετε να μας δείτε. Θα είναι πολύ ωραία. Να δείτε ζωντανά. Και τραγούδια θα έχει και πρόζα θα έχει τύπου ανασκόπησης. Θα είναι κάτι λίγο απ' όλα. Αρχίσαμε τώρα. Εγώ μένω Κρήτη και πώς να κλείσουμε Κρήτη είμαστε. Δεν φταίω εγώ που μένετε στην Κρήτη. Εμείς τρώμε στη μάπα την Αθήνα για να είμαστε εδώ πέρα. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, δεν σας έρχεται και άσχημα. Χάνετε αυτό και είστε σε ένα μέρος που δεν είναι αυτό το χάλι που είναι εδώ πέρα που είμαστε πνιγμένοι στο τσιμέντο. Λοιπόν, έτσι είναι. Να έρθετε. Να ταξιδέψετε. Δεν έχει πλοία, αεροπλάνα, παπόρια, κάτι. Κάρα. Τρένα. Ναι, κάτι θα έχει. Να κολυμπήσουνε. Λοιπόν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σας αφήνουμε πρώτον να κλείσετε εισιτήρια. Δεύτερον, να φαντασιωθείτε την επόμενη δικαιολογία του Άδωνη Γεωργιάδη για το γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις στην ενέργεια είναι αποτυχημένες και την πληρώνετε όλοι εσείς. Αύριο εδώ θα είμαστε να τη σχολιάσουμε. Λοιπόν, φιλάκια. Καλό απόγευμα. Γεια σας.